बड़े चिरा तो कुछ कहना तेनू चाहुंदा सी, जो कदे कहना मैं पाया। मैं डरदा सी किते दूर ना तू हो जाए, ताही ता कह नहीं हो पाया। हाँ कदों तक गल दिल च लुकाउंदा मैं, मैनू ता समझ ना आया। मैं तेनू दसना है हाल अज दिल दा, जो इन्ने चिर तो लुकाया। मैं अज इज़हार करदा, मैं तेरे नाल प्यार करदा। मैं तेरे बिना जी नहीं सकदा, तेरे नाल होवे मेरी दुनिया। ते इस सारी दुनिया दी मैं तेरी चोली पावा खुशियां। ओ एक छोटा जिया सुपना के तेरे नाल होवे मेरी दुनिया। ते इस सारी दुनिया मैं तेरी चोली पावा खुशियां। ओ हर पल मैं हर दुआ च तेरा साथ ही मंगदा। मैं आज इज़हार करदा, मैं तेरे नाल प्यार करदा।